dobre, że jesteś. Ja nie byłam tak jak my. Pikesy do rano, proszę, wykiły mnie na łóżko. Od jutro do godzin, hał, hał, hał. Ja se zrozumiem, tu się chce tak. Ona zgadza, lagał. Zyta cię tam. Pańczykę ktoś poznała twoi. Pańczykę ktoś poznała twoi. Pańczykę ktoś poznała twoi. Pańczykę ktoś poznała twoi. Pańczykę ktoś poznała twoi. Pańczykę ktoś poznała twoi. Pańczykę ktoś poznała twoi. Pańczykę ktoś poznała twoi. Ona stała z wizorem, ja nie w kabaku. I lubię ci samaki, jak nie tam uleć. Собаки величезных пород, ротвейлер, бульдог. Маленький пород, скотчики, спаниельчики. Люблять, чугурается, навеки на детей. Просят, я тоже у победы. И помощникам, все раз он стоит. Скинь, он даже ради спиндики людям. Поймите, приводным, каким любым, тоже слышно. Я на разу прямо и на выставку собак. Я на чипы и медали спал. Я номер один, я кулоком, ну по один. Пять, пять, замолвленных, щадят. Десять, фотосессий. Мама, мама, мама, ты вы собачки с медалью. Мы никого, никого не вымовляли. Пять собак, офигели, ну вам все посвятите. Я справлю собачьи клубы из породы. Она называется у меня просто Алик. Тюкин Гайдс, собакиста, веселый. Рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Я не знаю. заносить. Лише на поворотах гратимами по нотах, тільки по добрих нотах. Знову вже ніч лізяна, знову кують аркана, крізь рами, крізь паркана. Кожна хатина храма, кожна людина лама, кожна людина лама, лама. Głogodzy Ganski. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam, bo zdaje się, że żaden Ukrainiec nie wie, co to znaczy. Ach, ci artyści zawsze coś wymyślą jako tytuł utworu albo nazwę zespołu. Głogodzy Ganski, Ukraina. Jeżeli komuś przypominało to styl zespołu Perkałaba, to wszystko w porządku, dlatego że w Perkałabie nastąpił rozłam, część założyła Głogodzy Ganski, część została w Perkałabie, znaczy część, to znaczy wokalista na pewno przeszedł do Głogodzy Ganski, co było słychać zresztą. No i tak się jakoś wszystko porozpadało, ale to dobra ukraińska tradycja, przecież hajdamaki też się rozłamały i tam jedne hajdamaki zostały, a potem się hajdamaki drugie zrobiły, potem się przemianowały na Kozak System. Ach, tak to z artystami bywa. Głogodzy Ganski i zdaje się, że zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę. Pierwsze dziecko Głogodzy Ganski. No nie wszystko tam do strefy pasuje. O, już nawet Siwy coś chce dodać w tej sprawie. Rzeczywiście na płycie W tuju mić, czyli w tej chwili jakoś mało strefowych zestawów. Choć klimat po dawnej Perkałabie czuć. No nie wiem, czy to dobrze, że ktoś ma takie same poglądy jak ja. Strefa Małpa, polskieradio.pl, 71335 dla smykowców, no ale to elita finansowa. A propos elit finansowych, nasza przodowniczka Basia oczywiście nie może usiedzieć, żeby czegoś nie napisać w dowolnym kanale komunikacji. Okazuje się, że Basia będzie niebawem w Ciechanowie. Ciechanów zaczął być jakimś takim leitmotivem naszej dzisiejszej korespondencji. Muszę teraz iść spać, bo Ciechanów czeka. I sklep wszystko za złotówkę, w którym tylko będę lizała przez szybę, bo po tych wszystkich smykach dzisiejszych to już niewiele w portfeliku zostało. No to mogę dodać ha, ha, ha, biedny prawnik. To brzmi jak oksymoron. Więc Basia będzie miała dwa zadania domowe. Sprawdzić w słowniku, co to jest oksymoron, a po drugie jednak zakupić, nakazuje zakupić coś za złotówkę w Ciechanowie, w sklepie wszystko za złotówkę. Zrobić zdjęcie, przysłać do strefy. Zdjęcie. Nie musi być to za złotówkę. I będziemy celebrować na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. W innych sprawach. Kasia. Dziś strefa towarzyszy mi w zagłębianiu się w historię czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych dziur. A propos czarnych dziur, chętnie skorzystam z tego pretekstu, aby podzielić się ze słuchaczami garścią wilczurzej poezji. Ach, wilczurze, pomysł skąd? By przeglądnąć sobie rząd. Od dentysty, bo mi ględził, zrób dziur przegląd w dolnym rzędzie. Przypomnę, że garść poezji zawsze na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy w ramach zapowiedzi każdej audycji. No dobrze. To teraz znowu będzie, ale nuda, premiera i debiut. Zespół może należeć do kategorii tych strefowych zespołów, których nazw nigdy nie uda wam się wymówić i zapamiętać, bo jest po albańsku. Swoją drogą, niektórzy mogą twierdzić, że nie ma takiego kraju, z którego teraz zagramy. Za to język zdecydowanie jest albański. Zespół zwie się Aski Sikur Djeli z Kosowa. Щиптар! Кукама мир! Pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir, pukam mir. Szewczep, Alban, Dybran, Fatime, Selime, Aida, Gleida, Mimoza, Sana, Ariana, Tofan, Bojar, Dysar, Aldin, Kadrusz, Chris, Anton, Faton, Labino, Trica, Liriana, Stefan, Szerafetyn, Alaudyn, Dziecz, Lek, Trojana, Wiosa, Suzana, Patos, Petras, Elisali, Ibrahim, Hashim, Enke, Leida, Manglen, Enver, Bidan, Korab, Alma, Ata, Katriot, Stok, Bedry, Zylczewny, Jutwy, Luiz, Szefkije, Alije, Leila, Ebers, Due, Miranda, Fron, Szera, Bedy, Bora, Szkundije, Patriot, Prym, Aldo, Rydwan, Szyczny, Pascal, Zeksiel, Robert, Kany, Ardyn, Sander, Redon, Saranda, Rakiem, Afryk, Kazym, Persym, Bajram, Szkieca, Tamur, Beton, Halil, Czawet, Ramusz, Egeja, Jeta, Liryton, Irena, Hüsnije, Elena, Rypadije, Wanda, Mariza, Melihote, Szipe, Kosowore, Abetore, Szyptore! Chuch, mogę złoć za marmoretię. Look deep, they could not fly. Moons and drawing. My scenic to us, yeah. No i albański mamy nawet odhaczony, chociaż z Kosowa. To nie wiem, czy to jakiś dialekt, czy taki sam albański jak z Albanii. Było już parę, no może to za dużo powiedziane, ale jakieś zespoły z Prisztyny już były, więc to nie jest wielkie wydarzenie. Po albańsku też coś było, więc to też nie jest wielkie wydarzenie, ale zespół Asgje Sigurdjeli debiutuje u nas dzisiaj, więc tutaj Siwy sobie już wszystko wpisuje do kajecika. Inni też mogą sobie zanotować oczywiście, ale będziemy jeszcze grali z tej płyty. Będzie pewnie okazja, a może nie będzie. Bo to też nie wszystko nadaje się do strefy. Asgje Sigurdjeli, czyli zespoły, których nazw nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. Mam nadzieję, że stanąłem na wysokości zadania i wpisałem zespół na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. No, żeby ktoś przynajmniej się lekko zorientował, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo koty mogą czuć się zagubione. A propos, właśnie zdaje się, że jakiś kot odkrywa strefę. Panie, panie, pokaż pan te koty. Skład musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No nie wiem, czy akurat z Łodzi. Monika napisała: dobry wieczór. O czym jest ta audycja? Bo nic nie rozumiem. No i właśnie o to chodzi, dlatego że strefa nie jest do rozumienia. Ona w ogóle nie jest do pojęcia. Ona jest do czucia, do kochania, do miłowania. Niektórzy nie potrafią wskrzesić w sobie, wykrzesać w sobie takich uczuć. No to ich niestety strefa ominie. Jeśli tylko rozumem obejmują ten świat i radio. No tak, jakiś Mickiewicz mi się przypomniał. Która to godzina? 23 minuty. Nie. Co ja mówię? Nie było mnie tutaj tydzień i wszystko mi się miesza. Zaledwie 18. 18 minut po pierwszej. No to o tej porze to rzeczywiście Mickiewicz i dziady mogą mnie prześladować. No dobrze. To skoro już dzisiaj tyle nowości było, tyle debiutów i premier, to może coś naprawdę, naprawdę starego. Nie wiem, czy to w ogóle kogoś interesuje. Chociaż być może jakaś starsza młodzież słucha strefy rock'n'rolla wolnej od Angola o tej porze i gdzieś w zakamarkach pamięci, skąd ja znam to powiedzenie, znajdzie, odnajdzie, odszuka baskijski zespół Cortatu, który swego czasu był dosyć mocno zaprzyjaźniony z Polską. No to chyba już wszystko powiedziałem, ponieważ hiszpański już był dzisiaj w wykonaniu Chilijczyków, no to hiszpańskiego być nie może, ale z Hiszpanii, zresztą Hiszpania. 10 lat daje im tylko w takim kształcie. Ale z kraju Basków, to niby Hiszpania, przecież może być po baskijsku, czyli w języku, który lingwiści stosowani nazywają euskerą. Ez duzu inoiz ezer ulertuko. zure zakarean gertatzen dena, beti beste narazoak dira. Iburgez badarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko. Zuretzak karean gertatzen dena, beti besteen arazoak dira. Pa' colchar el chapa, ser en un alero. Cocaína, Platero aski Atxatete gaberno Pasonga doa Garra bat ametu Aien tratoa Boro agatzen aztu Untek askoa Aien arroa Zagun bostuntoa Antolin, Jose Antonio Eta pekinu Komandaren bila Garri enteño Jari dente peño Eta zer pekinu Bakotxaren txapa Zer irun alerro Antolin, Jose Antonio Eta pekinu Komandaren bila Garri enteño Jari dute empeño Eta zer pekinu Bakotxaren txapa Zer irun alerro kraju Basków. Czy to jeszcze Hiszpania? Zespół Cortatu, być może pamiętany przez starszą młodzież, ale czy taka się zaplątuje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola o tej porze 20, prawie 9 minut po pierwszej? No, niby po baskijsku, ale ech, no, zaplątał się tam jeden utwór po hiszpańsku. Jednak przerwy źle działają na doktora Wilczura. Powinien być tutaj jednak co tydzień, a nawet częściej. W sprawie Cortatu, kraju Basków i baskijskiego, no przyszło trochę korespondencji o tak późnej porze, co jest zadziwiające. Najpierw elita finansowa, oni zawsze mają pierwszeństwo. Napisał ktoś tak. Byłem kiedyś na koncercie Cortatu, jeszcze u nas, w Polsce. Gdybym wtedy wiedział, że są z Hiszpanii, nie, oni nie są z Hiszpanii, no powtarzam, oni są z kraju Basków, to nie dziwiłbym się tak, że ich wokalista odmawiał picia wina. No, podejrzewam, że to zaszłości, bo jak wiadomo, reżim w Madrycie chciał rozpić biednych Basków, tak jak kiedyś car chłopów polskich, więc oni na wszelki wypadek odmawiali. Także Basia, oczywiście jak zwykle, ma coś do powiedzenia nawet w kwestii baskijskiego. Bardzo ładni ci Baskowie. Ale pewnie nie chodziło jej tylko o muzykę. Mnie hiszpańskiego, kontynuuje i donosi Basia, uczył kiedyś taki ładny bask Iñaki. Wszystkie dziewczyny zakuwały, żeby zrobić na nim wrażenie. Nauki pobierałam w Instytucie Cervantesa, który się wówczas mieścił na terenie ambasady Hiszpanii. No właśnie, gdzie to może być? Gdzie to może być ta ambasada Hiszpanii? Jak ktoś ciekaw, niech sobie sprawdzi, na jakiej ulicy się mieści. No i jeszcze oczywiście siwy, bo tylko starzy wyjadacze i przodownicy strefy o tej porze jeszcze coś wykrzesają z siebie w sprawie baskijskiego i Basków. Cortatu, ostatnio grane w grudniu 2008 roku. No to rzeczywiście zryta płyta to była. A kiedy po raz pierwszy, to najstarsi górale nie pamiętają, bo to w innej stacji było, donosi siwy jako nasz kronikarz i przodownik. No dobrze, a ja zerkam w takim razie jednym okiem na nasz leitmotiv, który nieco zaniedbany pozostał, chociaż palę żarem i metalem, właściwie może się odnosić do każdego zestawu muzycznego w dzisiejszej strefie. No dobrze, ale żeby tak być bliżej litery tego leitmotivu, no to rzeczywiście leśne metale z Białorusi oczywiście do nas podążają i żeby nie było, bo rosyjski już był, to ci Białorusini akurat wyjątkowo po białorusku zaśpiewają. Kama jedzie ca. на рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, polskieradio.pl. Наш всемогутный диалез. Ти ёсць середина кола життя, владар богов. Ти нас породил, скарбом зяє постать твоя. Дар сусвету, свет вечности свято твое. Сегодня ахвяра в котлах, вогнищи, починальник початку мироздания. No, może literacko źle dobrany zestaw muzyczny, bo o wiośnie śpiewali, że idzie. No ale to jeszcze raz się odtworzy, jak rzeczywiście wiosna zacznie docierać. Kama jedzieca, leśni metale z Białorusi. Chyba cały czas tam o lesie, drzewach i niedźwiedziach śpiewali. Nie znam białoruskiego, ale oczywiście będę się wypowiadał. Nie tylko jako dziennikarz, ale i lingwista stosowany. Za 20 minut druga. Kto dotrwał do tej pory? Obawiam się, że nikt i mogę mówić, co mi się żywnie podoba. Ale też za bardzo nie mogę podialogować, bo już wszyscy, podejrzewam, posnęli. Chociaż nie, Paweł Złosic jeszcze próbuje coś zagaić. A nuż nożyce się odezwą. Czy jest jakiś mężczyzna, którego Basia, czyli nasza droga, wierna słuchaczka, przodowniczka strefy, poznała i się nie zakochała, bo z jej wypowiedzi słychać, że jest bardzo kochliwa. Pewnie Basia już śpi i nie ma ochoty dialogować ze strefą. W sprawie... O, to trzeba promować, bo to smyk, więc złocisz 23 mniej w kieszeni. Elita finansowa pisze do strefy, a oni zawsze mają pierwszeństwo. Starsza młodzież wiernie słucha, jak zwykle język Basków brzmi dla nas jak chiński, ale muzyka zacna. To a propos poprzedniego zestawu muzycznego. No dobrze, a co teraz? No, byli tacy od serca, naturalni, leśni metale przed chwilą z Białorusi, a teraz, no coś strasznego absolutnie, bo to właściwie niereformowalni intelektualiści będą. Tak mi się przynajmniej wydaje już, patrząc na nazwę zespołu, Heisenberg. A tu jeszcze tytuł utworu In Kontrarsi a Kopenhagen, czyli spotkanie w Kopenhadze. No, można sobie oczywiście, jak ktoś chce bardzo, bardzo, może sobie znaleźć, co to było spotkanie w Kopenhadze wspomnianego już Wernera Heisenberga i Nilsa Bohra, ale czuć, że to intelektualiści straszni, więc no nie ręczę, a będzie to połączenie intelektualizmu z hardcorem. To po prostu będzie absolutnie nie do przełknięcia. O dziwo, zespół o nazwie Heisenberg pochodzi z Włoch. Su Roma, se te regge viemme sotto a negà questa assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. La nostra nostalgia è l'amore per quello che è finito. O, tak właśnie brzmi muzyka tworzona przez intelektualistów. Zero melodii, zero pojęcia. Sądząc po różnych okolicznościach, na przykład po nazwie zespołu Heisenberg, sądzę, że śpiewali o fizyce kwantowej. Ale to działa, to działa. Wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów rodzina Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, to stara bardzo przesyłeczka, ale zachowałem sobie pocztówkę, na której katedra we Florencji donosi Bruno 24 stycznia 2012 roku. Panie redaktorze, dziękuję serdecznie za entuzjastyczną reakcję na muzykę rzymskiej młodzieży. Do przesyłki załączam obiecaną płytkę i pozdrowienia od zespołu. Na stare czasy. Dobrze, że jakoś wypadła mi z półki ta płyta, to akurat się przypomniało. Stare, dobre czasy. Za 10 minut druga. Nie wiem, czy ten zestaw wybrzmiały można by podciągnąć pod nasz dzisiejszy leitmotiv pale, żarem i metalem. No, ale troszkę mogło dziurę wypalić. O! I dotarł Listel tym razem. Nie smyk, to ważne. Bo krakowskich taksówkarzy, oj, nie stać na Złocisza 23. Widocznie już nikt do Wieliczki nie chce z Krakowa jeździć. A zdaje się jakiś taki rekord turystyczny i rekord odwiedzin w Wieliczce. A tutaj jednak krakowscy taksówkarze będą twierdzić, że oj, nie mogą zarobić na tej Wieliczce. Naród się chowa przed smogiem w domach, donosi Michał. Jeździć nie ma z kim i na smyka nas nie stać. A poza tym, my to jesteśmy centusie. Tak, biedni krakowianie, biedni. Niedługo nie będą mogli w piecach palić w ogóle. strefa@polskieradio.pl 71335. No dobrze, to coś na odreagowanie w takim razie. Może nawet da się coś zrozumieć, bo z Czech przyleciał do nas Sputnik. I czeski Sputnik odleciał. Gdyby ktoś bardzo chciał te muzyczne wszystkie ryby w sieci złowić, to jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, gdzie czarno na białym wszystko wypisane. 4 minuty do końca audycji. Oj, oj, trzeba będzie się pożegnać. Miejmy nadzieję, że bez przerwy dr Wilczur pojawi się za tydzień, bo przerwy nie są dobre dla doktora Wilczura. No, gdyby jeszcze coś pomiędzy tymi audycjami, to oczywiście bardzo dobrze, ale coś nie podejrzewam. Nie podejrzewam. No i jak się pożegnamy? Pożegnamy się po norwesku, czyli nijak tak naprawdę, bo nie ma języka norweskiego. Nie wiem, czy to jest w bokmol, czy w nynosz. W każdym razie do usłyszenia za tydzień. na